हम लोग प्रेमपुरी अध्यात्म भवन में पंचदशी के ऊपर तृप्तिदीप प्रकरण सुन रहे हैं। 86 पूरा होकर 87 में हम लोग देख रहे थे। पूर्व में जो ब्रह्म है उसका सोपाधिक ज्ञान नहीं हो सकता है, जब तक उसकी उपाधि नहीं होगी तब तक अहम ब्रह्मास्मि यह ज्ञान नहीं होगा। तब सिद्धांति ने कहा कि उसकी उपाधि है, जब तक प्रारब्ध शेष है, विदेह मुक्ति मानी विदेह कैवल्य अवस्था नहीं हुई है, तो जीवन मुक्त अवस्था में उसको अहम ब्रह्मास्मि ये बोध होने में कोई आपत्ति नहीं है, तो जीवन मुक्त अवस्था में उसकी उपाधि है, ये सिद्ध किया। फिर उपाधि कैसी, तो एक अंतकरण सहित एक अंतकरण रहित, ये दो उपाधि बोल दिए। फिर दोनों उपाधि का एक जगह पर कैसा आ जाता है, तो कार्य से एक हो जाता है, ये 86 में बताया। यद्यपि सोना और लोहा दोनों भिन्न होने पर भी एक कार्य के लिए दोनों में कोई अंतर आता नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म प्राप्ति में उपाधि दोनों प्रकार की होगी, भाव भी उपाधि होगी और अभाव भी उपाधि होगी, ये सिद्ध करने के लिए ये 87 श्लोक है। विदेहे इव निषेधस्यापि ब्रह्म बोध उपायत्वेन, मतलब ब्रह्म बोध उपायत्वेन दोनों, विदेहे इव मनि विधि मनि भाव, जैसे भाव उपाधि है उसी प्रकार निषेधस्य अपि, निषेध मनि अभाव, विधि मनि भाव और निषेध मनि अभाव, मनी विधि जिस प्रकार उपाधि है उसी प्रकार निषेध भी उपाधि है, और दोनों के द्वारा दोनों क्या करने वाले हैं, ब्रह्म बोध उपायत्वेन, दोनों के दोनों विधि और निषेध दो उपाधियां ब्रह्म प्राप्त कराने में साधन हैं। इसलिए ब्रह्म उपाधित्वम मनी विधि भी और निषेध भी अर्थात भाव और अभाव दोनों भी ब्रह्म की उपाधियां है, और उसी को दृढ़ यथुम मनी उपाधियां दृढ़ करने के लिए विधि निषेधयो हो उभयो हो अपि ब्रह्म बोध उपायत्वम आचार्य ही निरूपितम इति दर्शयति। क्योंकि विधि भी निषेध भी दोनों प्रकार की उपाधियां ब्रह्म प्राप्ति में साधन हैं, तो इन दोनों को भी साधन के रूप में वाक्यवृत्ति में आचार्य ने बताया। ये कहना अतद्व्यावृत्ति रूपेण साक्षाद् विधि मुखेन च वेदांतानां प्रवृत्ति स्याद् द्विदेत्याचार्य भाषितम्। अतद्व्यावृत्ति रूपेण साक्षाद् विधि मुखेन च वेदांतानां प्रवृत्ति ही स्याद् द्विधा इति द्विधा इति आचार्य भाषितम्। अतद्व्यावृत्ति रूपेण साक्षाद् विधि मुखेन च, यहां कोई संधि नहीं है, वेदांतानां प्रवृत्ति साद, अभी सात त का द होता है, द का कभी त कभी द होता है, पंचमी का जैसे रामात रामाद, आगे खर आदि होगा तो त ही रहेगा, और आगे जस आदि होगा तो त का द होगा, इसलिए यहां सात साद दोनों बनते वा वसाने आदि के द्वारा आदि, तो द्विधा दो प्रकार की इति द्विधा इति कौन सी संधि हो गई, द्विधा पूर्व में अवर्ण है और आगे ई है, गुण हो गया। तो ये होने पर एक मात्रा ये है तो गुण हो गया, दो होगा तो वृद्धि होगी, ये है ना। मैं द्विधा प्लस इति, द्विधा प्लस इति है ना, तो द्विधा प्लस इति में कौन सी संधि होगी? द्विधे बना ना, द्विधे, हाँ वही तो बोलो गुण हो गया, तो गुण हो गया। और गुण के बाद में द्विधे, फिर तिथि, ति आचार्य, वहां कौन से? इको एणचे, हाँ माने दो संधि हो गई वहां तुरंत, अर्थात गुण और यण संधि। कहां पर? द्विधे त्याचार्य, द्विधा प्लस इति प्लस आचार्य, द्विधा प्लस इति और इति प्लस आचार्य, माने दो संधि, गुण संधि और यण संधि। ये कह रहे श्लोक अपना श्लोक के माध्यम से, तो दो प्रकार की उपाधि, एक विधि रूप और एक निषेध रूप, ये दोनों उपाधियां किस प्रयोजन के लिए है? ब्रह्म बोधन के लिए, ब्रह्म प्राप्ति के लिए हैं। तो ये वेदांतानाम प्रवृत्ति द्विधा भवति, माने वेदांत की प्रवृत्ति दोनों प्रकार की होती है, एक विधि रूप से और एक निषेध रूप से होती है। इति आचार्य आचार्य भाषितम्। अब टीका देखिएगा, पहला अतद व्यावृत्ति, अत व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि। महिमन देखिएगा, बहुत सुंदर महिमन में यहां अभी अतद का अर्थ करते टीकाकारी सुंदर। तत् शब्देन ब्रह्मा अभिधीयते, तत् क्या है और तत् भिन्न अतद, नई समास न तत् इति अतद, न घट इति अघट, न घट इति अघट, न तद इति अतद, न घट इति अघट हो गया। तो इसी प्रकार न घट अघट, इसी प्रकार न तद इति अतद, इसको बोलते हैं कौन सा समास? नई समास, नाम ही है इसका नई समास, नई अर्थात न ब्राह्मण इति अब्राह्मण, न अश्व इति अनाश्व, बराबर न अश्व इति अनाश्व, नुट आगम अलग से हो जाता है और आगे स्वर हो तो अलग समास होता है और व्यंजन हो तो अलग हो जाता है। चलिए, तो तत् शब्द है, तो त्यत् शब्द किसको बता रहा है? ब्रह्म को बता रहा है। तो अ का अर्थ है फिर ब्रह्म भिन्न, अतद का अर्थ जैसे घट अघट, ये घट नहीं है, ये घट नहीं है, ये अघट है, इसका मतलब घट से भिन्न है। जिसको हम घट बोलने पर तो विद्यमान हुआ, अब ये अघट बोल दिया तो इसका मतलब घट से भिन्न है। एक ब्रह्म को तद बोल दिया और ब्रह्म भिन्न को क्या बोल दिया? अतद। इसलिए यहां बोल रहे हैं तद शब्देन ब्रह्म अभिधीयते, और अतद शब्देन तद अतिरिक्तम अज्ञानादि, दो शब्द हो गए, माने तद शब्द से ब्रह्म का बोधन हो गया और अतद शब्द से तद अतिरिक्त, तद अतिरिक्त माने ब्रह्म अतिरिक्त, ब्रह्म अतिरिक्त माने ब्रह्म भिन्न, ब्रह्म भिन्न कौन है? ब्रह्म भिन्न नहीं, नहीं ब्रह्म भिन्न कौन है? तद अतिरिक्तम अज्ञानादि, इतना है। तद अतिरिक्तम एक तरह ब्रह्म और ब्रह्म से भिन्न दूसरा, तो अज्ञानादि का अर्थ अज्ञान माने कारण और कार्य माने प्रपंच, अज्ञान और अज्ञान का कार्य, इसको बोलते हैं अतद। तो दो ही तो है, एक चेतन जड़, तो चेतन को बोल दिया तद, और जड़ को बोल दिया अतद, तो अतद पूरा का पूरा संसार हुआ। तो ये अतद को पूरा के पूरे संसार को कार्यकरण बोलते हैं, कार्य कारण, कार्य और कारण। कारण हो गया अज्ञान और कार्य हो गया, नहीं नहीं पूरा प्रपंच, हाँ पूरा जगत प्रपंच है। अज्ञान हो गया कारण, अज्ञान के कारण ही उत्पन्न हुआ, तद के अज्ञान के कारण। इसलिए अतद का अर्थ दोनों हो गए, माने अज्ञान भी हो गया, अज्ञान आदि दिया ना, तो अज्ञान आदि बोलने का तात्पर्य होता है कि अज्ञान कारण और अज्ञान का ये कार्य जगत, ये दोनों के दोनों ब्रह्म से भिन्न है और दोनों को भी अतद शब्द से कहा जाता है। ये कार्य रूपी जगत, कारण रूपी अज्ञान, इन दोनों को भी अतद शब्द से कहा जाता है। और अतद्व्यावृत्त्यायाम, अब उस ब्रह्म को क्या बोलना है, ये अतद को निषेध करना है, ब्रह्म भिन्न जितने भी है, ब्रह्म भिन्न से इसको अलग करना है। ब्रह्म को किससे भिन्न करना है, ब्रह्म के भिन्न से। तो ब्रह्म से भिन्न कौन हो गए, हाँ पूरा प्रपंच। तो अज्ञान और प्रपंच दोनों के दोनों हो गए ब्रह्म भिन्न, और उस ब्रह्म भिन्न से, ब्रह्म भिन्न से व्यावर्तन कराना है ब्रह्म। किस प्रकार से किया जाएगा, दो प्रकार से किया जाएगा, एक विधि मुख से और एक निषेध मुख से। पहला बृहदारण्य की श्रुति के माध्यम से निषेध मुख से बताया जा रहा है, न इति न इति इत्यादि व्यावृत्ति निरसनम, न इति न इति। अब दो बार न न बोल दिया तो वहां श्रुति में कहा जाता है एक न से स्थूल का निषेध और दूसरे न से सूक्ष्म का निषेध, माने स्थूल और सूक्ष्म दो ही प्रकार का प्रपंच है, स्थूल प्रपंच और सूक्ष्म प्रपंच। इन दोनों प्रपंचों को निराश करने के लिए, और उनका निराश करने पर जो बचता है वो चेतन बचेगा, इन दोनों का निषेध करने पर जो बचेगा, मानी निषेध मुख से प्रतिपादन कर रहे, अरे जिसका निषेध हो गया फिर ब्रह्म का आएगा, अरे बचा हुआ ब्रह्म गया, स्थूल भी नहीं है सूक्ष्म भी नहीं है, ठीक है इससे क्या हुआ, हाँ ये लेना है, हाँ अवशिष्ट चेतन वो निषेध मुख से उसका प्रतिपादन कर रहे है, वो स्थूल भी नहीं है वो सूक्ष्म भी नहीं है, जो बचा हुआ है वो चेतन शुद्ध चेतन बचा हुआ है, उसको निषेध मुख से ये श्रुति ने बताया। विधि मुख से बाद में है लेकिन पहले निषेध मुख से, न इति न इति, अभी न इति न इति, और जो है उसको क्यों, उसको तो विधि मुख से, लेकिन विधि मुख से भी तो एक मौनी होता है, ये तो वाचो निवर्तन्ते, अर्थात वो वाणी का आदि विषय होता नहीं है, इसलिए न इति न इति डायरेक्ट बोला नहीं है, लेकिन श्रुति कहीं साक्षात बोलती है, लेकिन साक्षात बोलने पर भी परोक्ष रूप से बोलेंगे, आगे जो साक्षात बोला है कैसे है, अप्रोक्ष रूप से नहीं, अप्रोक्ष रूप से बोला ही नहीं जाएगा, परोक्ष रूप से ही। और न इति न इति का अर्थ होता है कि निषेध की अवधि, निषेध जहां समाप्त हो जाता है जो बचा हुआ उसको ब्रह्म कहा जाता है। संत ज्ञानेश्वर जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, आपने चार पांच सहेलियां थी, एक की शादी थी और पहले वाले की शादी हो गई थी, उन्होंने फोन किया कि कल मेरी शादी है जल्दी आ जाना, शादी के समय तो नहीं आ पाई, दूसरे दिन आ गई उसके घर में। अब उस पति के साथ कई लड़के बैठे हुए थे, तो सखी ने पूछा देख तेरा पति कौन है इसमें से, चार पांच बैठे हुए हैं, तो एक नंबर पर दो नंबर पर उंगली करती रही, केवल क्या हिलाती रही, मुंडी हिलाती रही, मुंडी हिलाती। और जब उसके पति के ऊपर उन्होंने इंगित किया इतने नंबर पर है क्या ऐसा ऐसा रूप वाला, तो उन्होंने मुंडी हिलाना बंद कर दी। पहला वाणी से भी नहीं बोलती थी, निषेध भी वाणी से नहीं करती थी, केवल मुंडी से। और जब मुंडी भी हिलाना बंद हो गया तो पता चला कि यह इसका पति है। न सांगण्यावरी, न सांगण्यावरी बाळा पतिशी रूप करी, बाळा मनी जो बच्ची, बाळा पतिशी रूप करी, रूप करी का अर्थ है वो बता दी ये मेरा पति है। बाळा पतिशी रूप करी कब, बोल निमाले, निमाले मैंने समाप्त हो गए, बोल निमाले विवरी अर्चित से, बोल समाप्त होने पर भी प्रतिपादन कर रही है, इस प्रकार भी श्रुति करती हैं। तो इसको बोलते हैं हमने पहले न इति, न इति बोलने पर इसका मतलब है कि न न बोलते बोलते जहां रुक गई, अवधि आ गई, वो उसका पति है। इसी प्रकार ब्रह्म भी ऐसा ही है, न इति बोलते हैं। और आगे के लिए अभी साक्षात के लिए, न तत् अतत् तस्य प्रपंचस्य व्यावृत्ति निरसनम तदेव रूपम उपायस्तेन साक्षात विधिमुखेन च विधिर्विधानम साक्षात वाचक शब्द प्रयोग सत्यम ज्ञानम अनंतम इति। बोलते हैं पहला तो निषेध मुख से कही, और निषेध मुख से अर्थ यह है कि निषेध की अवधि चेतन। अब जो प्रपंच का निराश करते करते अतद का निराश करने के बाद ये भी उपाय है साक्षात विधिमुख, साक्षात विधिमुख से तैतरी श्रुति है ना, ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो ब्रह्म कैसा है तो विधि मुख से बता दिया कि साक्षात वाचक शब्द प्रयोग, साक्षात वाचक बोलते वह सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ऐसा ये कौन सा मुख है, विधि मुख माने द्वार, माने किसके द्वारा बताया, विधि के द्वारा बताया, और पहला किसके द्वारा बताया, निषेध के द्वारा बताया। द्वार का अर्थ है साधन, माने विधि और निषेध ये दोनों के दोनों ब्रह्म प्राप्ति के साधन हैं, और दोनों भी उपाधियां है, माने दो उपाधियां एक काम कर रही हैं। जैसा वहां भाव और अभाव, मतलब दो, एक सोना एक लोहा दोनों भेद है, भेद होने पर भी जैसा एक काम कर रहा है, इसी प्रकार यहां पर भी भाव और अभाव दोनों उपाधियां कितने काम सिद्ध कर रहे हैं, एक काम सिद्ध कर रहे हैं। यद्यपि दोनों में अंतर है, एक भावात्मक है और एक अभावात्मक है, होने पर भी दोनों का कार्य क्या है, एक ही है। जैसा लोहा बहुत कीमती नहीं है, सोना बहुत कीमती है, लेकिन दोनों का कार्य एक है, इसी प्रकार यहां पर भी दोनों में भाव अभाव भिन्न होने पर भी कार्य दोनों का एक है, एक उपाधि के द्वारा। मैंने पूर्व उसी को यहां तेन च विधिमुखेन तद्द्वारेणापि इत्यर्थः वेदांतानाम उपनिषदां प्रवृत्ति ही प्रवृत्तिनाम प्रवर्तनम प्रवर्तनम नाम प्रतिपादनम ब्रह्मणि एव, माने उपनिषदों का प्रतिपादन का विषय एकमात्र ब्रह्म है, माने ब्रह्म में ही तात्पर्य, प्रतिपादन करने का तात्पर्य एकमात्र अवसान ब्रह्म ही है। किनका, वेदांतानाम, वेदांत किम नाम वेदांतम, उपनिषद, जो उपनिषद ही वेदांत है, और इन सभी की प्रवृत्ति, अब इन सभी की प्रवृत्ति प्रवर्तन, इनकी प्रवृत्ति किसके माध्यम से हो, वाक्य के द्वारा से, विधि वाक्य और निषेध वाक्य, इन वाक्यों के द्वारा प्रतिपादन करके ब्रह्म में ही ये पर्यवसित होती है। अतः पूर्व में जो उन्होंने कहा था कि अहम् ब्रह्मास्मि, ये ब्रह्म निरुपाधिक है, और उसको आप उपाधि रहित को कैसे आप बोलते हैं कि अहम् ब्रह्मास्मि बोलने पर, उन्होंने बोला ना मूल को प्राप्त, क्या लाभ के लाभ को प्राप्त करने के लिए मूल को भी छोड़ दिया, क्योंकि जीव स्वतः अपरोक्ष है और ब्रह्म परोक्ष है, और ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा करने के लिए गया और जाने के बाद में स्वयं का अपरोक्ष भी गायब किया, ये पूर्व पक्ष का कहना था। अब इसके ऊपर ये आ गया, कोई गायब नहीं हुआ, मैं निषेध मुख के द्वारा भी करने पर वो उसकी उपाधि हो सकती है, इसलिए वह जब तक बोलने की जीवन मुक्त ज्ञानी आदि हो रहा है और बोल रहा है तब तब तक उसका क्या है, प्रारब्ध है। प्रारब्ध होने के कारण उसका शरीर तो विद्यमान ही है, तो तब तक उसको सोपादिक ब्रह्म का बोध होने में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि ये जीवन मुक्त पुरुष को बोध होता है, ये सिद्ध किया। यहां उन्होंने कहा कि स्वयं जीव अपरोक्ष है, ब्रह्म परोक्ष है, और परोक्ष ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जब गया तो स्वयं का अपरोक्ष भी खो दिया। इसका ये उत्तर है, वो कभी खोता नहीं है, क्योंकि ब्रह्म का प्राप्त करने में दोनों प्रकार की उपाधियां विद्यमान है। ये बताए तो विद्यमान यहां परोक्ष रूप से भी सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये विधि मुख से भी प्रतिपादन किया, लेकिन परोक्ष ही तो है। परोक्ष रूप से करने पर भी जब तक उसका प्रारब्ध शेष है, शरीर विद्यमान है, तो शरीर में रहते हुए जिसको प्राप्त किया, जिस ब्रह्म को प्राप्त किया, उस ब्रह्म की क्या हो जाएगी, उपाधि जरूर होगी। या नहीं है, ये नहीं है, निषेधात्मक करने पर भी वहां तक उसकी प्राप्ति हो जाती है। यहां इस के माध्यम से इतना ही बताया कि पहले जैसे उन्होंने एक व्यंग खसा था, उसी व्यंग का ये उत्तर यहां पूरा हो जाता है। आगे ननु वेदांतानां अतद्व्यावृत्या ब्रह्मबोधकत्व अंगीकारे अहम शब्दार्थस्य कूटस्थस्य अपि त्याग प्रसंगात अहम ब्रह्मास्मि इति सामानाधिकरणेन ज्ञानम न उदेतुम अरहति इति शंकते। बोलते हैं वेदांतानाम, अभी पूर्व में यहां बोला ना, वेदांतानाम उपनिषदाम प्रवृत्ति ही प्रवर्तनम दो प्रकार से हो रही है, एक निषेध मुख से और एक विधि मुख से। अब शंका करने वाले ने कहा किया वेदांतानां अतद्व्यावृत्या ब्रह्म बोधकत्व अंगीकारे, अर्थात अतद्व्यावृत्या मन निषेध रूप से, निषेध रूप उपाधि जो है ब्रह्म प्राप्ति में स्वीकार कर दिया, अंगीकार कर दिया, तब जो है अतद्व्यावृत्या बोल दिए। तो अहम शब्दार्थस्य कूटस्थस्यापि, अहम शब्दार्थ क्या है, कूटस्थ है, और वो कूटस्थ कैसे ब्रह्म से भिन्न है, ये पूर्व पक्ष का कारण है। पूर्व पक्ष बोले अतद व्यावृत्या बोल दिया, तो अतद पद से न तद इति अतद, अतद से तो केवल अज्ञान और अज्ञान का कार्य जगत दो ही लिया जा रहा है, लेकिन उसके भीतर पूर्व पक्ष ने ब्रह्म भिन्न कूटस्थ भी लिया, उसको लेकर शंका है। मैंने केवल अतद शब्द से तो दो ही अभी तक हम लोग लिए थे, एक अज्ञान और अज्ञान का कार्य प्रपंच, लेकिन पूर्व पक्ष मन में पकड़ा हुआ है कि जैसा यह संसार अतद है, ब्रह्म से भिन्न है, इसी प्रकार कूटस्थ चैतन्य अहम शब्द का अर्थ है। अहम अहम शब्द हम बोलते रहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। अब अहम ब्रह्मास्मि जब बोल ये वाक्य प्रयोग करते हैं, तो अहम और ब्रह्म ये दोनों एक विभक्ति भी है और एक अर्थ को बताते हैं, इसलिए एक चैतन्य के लिए अहम ब्रह्मास्मि एक चैतन्य में ये हो रहे हैं, इसको बोलते हैं दोनों समानाधिकरण है, दोनों में समानाधिकरण आता है। अब ये पूर्व पक्ष वाला एक अहम गया, अहम कूटस्थ है, उसकी भी व्यावृत्ति हो गई। देखिए कैसे बोलते हैं, अतद व्यावृत्या ब्रह्म बोधकत्व अंगीकारे, आपने अंगीकार किया, तब अहम शब्दार्थस्य कूटस्थस्यापि त्याग प्रसंगात, जो अहम शब्द का अर्थ कूटस्थ है, अधिष्ठान चैतन्य है, वो भी ब्रह्म से भिन्न हो जाएगा। तब ब्रह्म भिन्न हो गया तो कूटस्थ गया, अहम गया, तो केवल ब्रह्म बचा ना, क्या बचा, ब्रह्म बचा। फिर अहम ब्रह्मास्मि इति सामानाधिकरणेन ज्ञानेन ज्ञानम न उदितुम अरहति, फिर अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान होगा नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि कब होता, अहम शब्द होता तब ना, पता चला। सामानाधिकरण दो का है, एक अहम और एक ब्रह्म, एक ही चेतन में अहम ब्रह्म। जैसे ये पुस्तक दोनों एक अधिकरण में है, अभी एक अधिकरण वृत्ति या समान अधिकरण है, और दोनों में एक दूसरे का समान अधिकरण है, और यहां पर अहम ब्रह्म एक विभक्ति है, एक अर्थ को बताने वाले, इसलिए अहम शब्द का समानाधिकरण ब्रह्म है, ब्रह्म का समानाधिकरण अहम है। अब एक गायब हो गया, एक पुस्तक गायब कर दिया हमने, तो इसका कोई समानाधिकरण बचा? अब समानाधिकरण हुआ, क्यों? दो है इसलिए, समानाधिकरण एक में नहीं होता है, तो दो में अनेकों में होता है। या हम जितने बैठे हैं, हम सभी को एक शब्द प्रयोग किया जाता है, हम सब समान अधिकरण हैं। हम कैसे हैं? एक अधिकरण में जितने रह रहे उनको समान अधिकरण कहते हैं। दूसरे और थोड़ी नीचे भाषा में एक अधिकरण वृत्ति, और सुलभ भाषा में एक अधिकरण रहने वाले, क्या बोलते हैं, सादी भाषा, हम सब एक अधिकरण में रहने वाले। दूसरा थोड़ा सा ऊंचा लेवल, हम सब एक अधिकरण वृत्ति, और उससे ऊंचा लेवल समान अधिकरण। बोलते हैं ना कटघरे होते हैं कि नहीं आप लोग? कटघरी होते हैं ना, गुड, बेटर, बेस्ट, तो थर्ड श्रेणी, सेकंड श्रेणी, उत्तम श्रेणी। अब थर्ड श्रेणी में आ जाता है, हम सब यहां विद्यमान हैं, सब एक हॉल में रह रहे हैं, और थोड़ा सा अच्छा शब्द का प्रयोग, एक अधिकरण हमारी वृत्ति है, और उससे भी उत्तम शब्द का प्रयोग करना है तो समान अधिकरण है। अब तीन शब्द का प्रयोग किया, मतलब तीन वाक्यों का प्रयोग किया, लेकिन तीनों में अर्थ एक ही है। एक अधिकरण में रहने वाले, एक अधिकरण वृत्ति, और केवल समान अधिकरण, फिर अधिकरण ही गायब हो गया। केवल क्या आया? तीर्थ समान अधिकरण, और सब में हमारे अंदर क्या है? समान अधिकरण। हम सब में कैसा है? समान अधिकरण्य या समान अधिकरणत्व, हम समान अधिकरण, हम सब समान अधिकरण, और हमें समान अधिकरणत्व, हम सब समान अधिकरण का भाव समान अधिकरण, माने दो शब्द है, समान अधिकरण का भाव समानाधिकरण्य, समान अधिकरण्य कहिए अथवा समान अधिकरणत्व कहिए। तीन शब्द, दूसरा एक अधिकरण वृत्तित्व, एक अधिकरण वृत्तित्व, समान अधिकरणत्व, एक पहला एक अधिकरण वृत्तित्व, दूसरा समान अधिकरणत्व, तीसरा है समान अधिकरण्य। तीनों शब्दों का अर्थ कोई अंतर नहीं, केवल उच्चारण करने वाला अपने अनुसार वो करते जाता है, अर्थ में कोई अंतर नहीं है। एक अधिकरण वृत्ति होने के कारण हमें सब में एक अधिकरण वृत्तित्व आया, समान अधिकरण होने कारण समान अधिकरणत्व आया, और समान अधिकरण का भाव समान अधिकरण, स नहीं फिर समानाधिकरण्य, सा लगाने जोड़ने ना, समानाधिकरण्य, समानाधिकरणत्व, एक अधिकरण वृत्तित्व। चलिए, तो इसी प्रकार यहां पूर्व पक्ष के ऊपर आप अपना पूर्व पक्ष सिद्धांती को बोल दिया, महोदय अहम ब्रह्मास्मि बोल रहे हो, तो अहम और ब्रह्म दोनों में समान अधिकरणी, जैसा हम लोगों में अभी क्या आया? समान अधिकरण आया, दूसरे दो को रख दिया बगल में, मतलब बाजू में, कौन दो? समान अधिकरणत्व, एक अधिकरण वृत्तित्व, तीन शब्दों एक ही है। तो यहां सिद्धांती ने क्या, समान अधिकरण्य ये शब्द का प्रयोग किया। फिर समान अधिकरण विभक्ति को लेकर, एक विभक्ति होती है उसको भी समान अधिकरण, एक अधिकरण वृत्ति को भी समान अधिकरण, लेकिन यहां एक विभक्ति कहिए या एक चैतन्य में दो शब्दों का प्रयोग कहिएगा, एक शुद्ध चैतन्य में ही अहम ब्रह्मास्मि, ले दोनों का समान, दोनों का एक अधिकरण कब होते? दो होते तो, अब एक ही बचा तो इसको समान अधिकरण शब्द बोल सकते हैं? समान अधिकरण नहीं है। अब ये आ गया तो समान अधिकरण हुआ, तो एक दूसरे में क्या आया? समान अधिकरण ने आया। अब ये बोल रहे हैं अहम शब्द जो कूटस्थ है वो भी अतद है, अतद व्यावृत्यायाम, माने कूटस्थ की भी व्यावृत्ति हो गई, तब कूटस्थ की व्यावृत्ति हो गई तो अहम शब्द गायब ही हुआ, केवल ब्रह्म आया, तो समान अधिकरण ज्ञान कहां हुआ? ये पूर्व पक्ष ने किया, समझ गए। देखिए कैसी शंका करते हैं, मैंने वेदांता नाम अतद व्यावृत्या, अभी उपनिषद है वेदांत है, ये निषेध रूप से अतद व्यावृत्ति रूप से ब्रह्म का बोध करने में स्वीकार किया गया है, तब अहम शब्दार्थस्य माने अहम शब्द का जो अर्थ कौन है, कूटस्थ है, और वो भी ब्रह्म भिन्न हो गया, उसकी भी व्यावृत्ति हो गई, इसलिए त्याग प्रसंग कौन छूट गया, अहम शब्द छूट गया, पर अहम ब्रह्मास्मि इति सामान अधिकरणेन ज्ञानम न उदेति न प्रत्येति न ज्ञानम भवति, सामान अधिकरणेन ज्ञानम अहम ब्रह्मास्मि इति सामान अधिकरणेन ज्ञानम न भवति, सामान अधिकरण्य तब होता कि दूसरा इसका होता तो इसका इसमें सामान अधिकरण्य था, बगल में होता तो, अब केवल ब्रह्म बचा हुआ है तो बगल में अहम गायब हुआ है, तो गायब हुआ है तो सामान अधिकरण ज्ञान कहां होगा, ये पूर्व पक्ष की शंका। उच्चारण अहम अर्थ परित्यागाद अहम ब्रह्मेति दिहि कुतः नैव मांसस्य हि त्यागो भागलक्षणयोदितः अहमर्थ परित्यागाद अहम ब्रह्मेति दिहि कुतः नैव मांसस्य हि त्यागो भागलक्षणयोदितः अहम अर्थ परित्यागात्। अहम ब्रह्म इति, ब्रह्म इति कौन सी संदेश, गुण संधि हो गए, इधर ब्रह्म और इति इति है, हाँ ठीक है, अभी हुआ तो एक एक शब्द तो थोड़े थोड़े होने पर भी, क्योंकि जब तक ये व्याकरण की संधियां छुड़ाने के लिए नहीं आते तब तक स्वयं अर्थ लगा नहीं सकते, दूसरे का ही श्रवण करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने बोला वो सत्य है और इसको पता है तो स्वयं ही ऐसा, क्योंकि विभक्ति के अनुसार तो अर्थ लगता है ना, तो ब्रह्म इति दिहि कुत न एवं, न प्लस एवं वृद्धि हो गई, दो मात्रा आ गए ना, आ ए हो तो गुण, ओ हो तो गुण, आई हो तो वृद्धि, औ हो तो वृद्धि, तो नैव आया, तो न एवं अंशस्य ही त्यागः भागलक्षणयो भागलक्षणया उदित, भागलक्षणया प्लस उदित कौन सी संधि, गुण संधि हो गए, लक्षणया इधर अ है आ तृतीया और आगे उ है तो ओ हो गया, तो गुण हो गया। अहम अर्थ परित्यागात अहम ब्रह्म इति धी कुतः, प्रश्न किया पूर्व पक्ष ने, अहम अर्थ जो कूटस्थ है उसका परित्याग हो गया, अब परित्याग होने के कारण अहम ब्रह्म इति धी कुत भवती, अरे भाई ब्रह्म एक ही बचा तो ब्रह्म अहम तो भाग गया, तो अहम ब्रह्म धी मनि अहम ब्रह्मास्मि, धी मनि बुद्धि, धी मनि ज्ञान, मैं ब्रह्म हूं अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार का ज्ञान कहां से होगा, क्यों नहीं होगा, तो अहम अर्थ का त्याग दिया, अहम अर्थ का कूटस्थ का अहम का त्याग करने पर बचा एक ही केवल ब्रह्म बचा, फिर उस एक ब्रह्म को मैं ब्रह्म हूं अहम ब्रह्मास्मि हूं ऐसा कैसा बोल सकते हैं, एक ही तो रहा, तो एक पदार्थ को दो पदार्थ तो बोल नहीं सकते, तो मैं कैसे उसको लगाओगे, तो केवल शुद्ध ब्रह्म बचा हुआ है तो उसको मैं तो लगा नहीं सकते, तो मैं नहीं लगा सकते तो अहम ब्रह्मास्मि ये ज्ञान धीमनि ज्ञान कहां से होगा, कुतः ये प्रश्न किया, तो तुरंत उत्तर देते हैं न एवं ऐसा मत कहो, फिर क्या है ही मनि क्योंकि भागलक्षणया अंशस्य त्यागः उदितः, भागलक्षणया भाग त्याग लक्षणा के द्वारा, तृतीया बहुत सुंदर, भागलक्षणया रमया भागलक्षणा के द्वारा अविभाग लक्षणा कहिए, भाग त्याग लक्षणा के कहिए, अथवा जहदा जहद लक्षणा से जाइए, जहदा जहद दोनों इकट्ठा जहदा जहद, और अलग अलग है एक जहद और एक अजहद, और ये दोनों मिक्स जहदा जहद, जहदा जहद भाग त्याग लक्षण के दोनों का अर्थ एक ही है। तो भाग त्याग लक्षण या मणि लक्षणा के द्वारा किसका त्याग हो गया, अंशस्य त्याग उदित, अंश का ही त्याग उदित मने कहा गया, बोला गया कहा गया, मन यहां जो कहा गया है वह केवल अंश का ही त्याग कहा गया है, क्योंकि वहां एक लक्षणावृत्ति की गई है और वह भाग त्याग लक्षण है, इसलिए वहां अहम अर्थ में आप भाग त्याग लक्षणा करते हैं तो कौन सा त्याग करेंगे, तो स्वयं अगले बारे में बताने वाले हैं। तो देखिए टीका में क्या बोलते हैं, अहम अहम अर्थ इति, अहम शब्दार्थस्य सर्वस्य अत्यक्त्वात्, अहम शब्दार्थस्य, अहम जो शब्दार्थ है सर्वस्य उस सबका अत्यक्त्वात्, सभी का त्याग नहीं किया है, पूर्व पक्ष ने क्या बोल दिया, अरे अहमार्थ परित्यागात, अरे अहमार्थ का परित्याग कर दिया, अहम गायब हो गया, एक ब्रह्म रहा, तो अहम ब्रह्म अस्मि कैसा बोल सकते हो, ये शंका थी। अब सिद्धांत बोला देखो अहम शब्द का जो अर्थ है उसका सर्वस्य अत्यक्त्वात् माने सबका त्याग, हाँ सर्वस्य अत्यक्त्वात् माने अहम शब्द के जितनी अर्थ होते थे उन सबका त्याग, हाँ सबका नहीं त्याग किया, इसका मतलब उसमें कई अंश होगे, बोले अहम शब्द का जो अर्थ है उन सभी अर्थों का त्याग नहीं किया गया है। तो ये बोल रहे हैं पंक्ति लग गए ना, सर्वस्य अत्यक्त्वात् माने अहम अर्थ का जो सब होता है सब अंशों का त्याग नहीं किया गया है, त्यक्त्वात् मा एवं मूल में ना, न एवं इति मा एवं इति परिहर्ति नैवम, फिर किसका त्याग किया गया है वो बताते, ही यस्मात् कारणात् मूल में ही है ना उत्तरार्ध में, न एवं अंशस्य ही, तो ही का प्रतीक दिया यस्मात् कारणात्, मूल में भाग लक्षण यह है। अब भाग लक्षण का अर्थ क्या करते हैं टीकाकार, हाँ जहदा जहद लक्षण या, अर्थात और नीचे टीका में अपना टिप्पणी में दे दिया एक नंबर टिप्पणी, यत्र वाच एक देश त्यागेन एक देश अन्वय तत्र जहदा जहदिति लक्षण यतासोयम् देवदत्त स आत्मा तत्वमसी श्वेत केतु इति तथा देवदत्त इत्यादौ तत्ता अंशस्य इदानीम् असंभवात् तत्ता अंशस्य इदानीम् असंभवात् हानम् माने तद्देश तत्काल इस वर्तमान काल से इस देश से मेल खाते नहीं है, इसलिए उनका त्याग दे है। इदंता अंशस्य संभवात अहनम, इदंते सामान्य है, सामने वाला तो ये तो नहीं त्याग सकते हैं, इसलिए कुछ का त्याग करना और कुछ का ग्रहण करना। तो मूल में देखिए टीका बता रहे हैं, अहम जहदा जहद लक्षण या अंशस्य, मूल में है अंशस्य न एवं अंशस्य, उस अंश के लिए बता रहे हैं, अहम शब्दार्थ एक देशस्य जड़ांशस्य ईरितः, उदिता के जगह पे ईरितः, ईरितः कहिए अथवा उदित मैंने कहा गया, अर्थात क्रियापद है। अहम शब्द अर्थ एक देशस्य जड़ अंशस्य, अभी जड़ अंश तीन अंश है उसमें, कोटस्थ कोटस्थ के ऊपर अंतकरण और अंतकरण में इसी का चिदाभास, कूटस्थ अंतकरण और इसी कूटस्थ का ही प्रतिबिंब है, नीचे से ऊपर बोले हम लोग जैसे दर्पण में आमने सामने प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, अधिष्ठान सामने है प्रतिबिंब का और बिंब सामने है, तो प्रतिबिंब का अधिष्ठान कौन हो गया, दर्पण हो गया, और यहां प्रतिबिंब का अधिष्ठान अंतकरण, लेकिन ऊपर अंतकरण है, कूटस्थ चैतन्य, चैतन्य का अर्थ व्याप्त है ना, व्याप्त है तो हो सकता है ऊपर से भी होगा, सर्वत्र आकाश है, नीचे ऊपर, तो हो सकता है अंतकरण, अंतकरण के ऊपर कूटस्थ, क्योंकि व्याप्त होने कारण और उसका चिदावास किसमें, अंतकरण में, किधर से भी हो सकता है, उन्हें आधार अधेय भाव नहीं होगा, आधार अधेय भाव के लिए ये नहीं, आधार अभी ये टेबल आधार है, ये आधे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन यहां पर एक दो पदार्थ है ही नहीं ना, सत्य तो वास्तविक एक ही है, इसलिए अधिष्ठान पूरा का पूरा एक ही अधिष्ठान कूटस्थ चैतन्य है, और कूटस्थ चैतन्य अध्यस्त होने वाला अंतकरण है, और उस अंतकरण में उसका क्या पड़ा है, चिदाभास, चिदाभास भी जड़ है, अंतकरण भी जड़ है, इन दोनों जड़ों का त्याग करने के बाद में कूटस्थ चैतन्य जो की त्यों बचता है, ये कहा हुआ है, माने किसका त्याग करना है, जड़ांशस्य अहम अर्थस्य त्याग, न कूटस्थस्य, कूटस्थ का त्याग नहीं किया जाता है, अतः अहम ब्रह्मास्मि इति ज्ञानम उपपद्यते, इसलिए मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। जब अहम ब्रह्मास्मि ये ज्ञान कब नहीं होता, मैंने अहम शब्द के सभी अर्थ का त्याग करते तो, इसलिए सर्वस्य अत्यक्तवाद बोल दिया, अहम अर्थ की, अहम अर्थ में कितने पदार्थ है, तीन पदार्थ है, तीन पदार्थों को सब बोल दिया और सर्वस्य अत्यक्तवाद, अरे सबका नहीं त्याग दिया है, केवल दो का त्याग दिया है, जड़ का अंतकरण, अंतकरण में पड़ा हुआ चिदावास, ये दो का त्याग दिया और बचा कौन, कूट, वो है अहम। अब ये कूटस्थ और ब्रह्म चैतन्य, कूटस्थ चैतन्य दोनों की एकता होने में ब्रह्म चैतन्य और, हाँ, ब्रह्म का अर्थ हो गया ब्रह्म चैतन्य और कूटस्थ अपना अहम का अर्थ हो गया कूटस्थ चैतन्य, तो चैतन्य चैतन्य का इसको बोलते भाग त्याग, जो विरोधांश था, हाँ जड़ जो विरोधांश था उसको हटा दिया और चेतन चेतन का एक हो गया, इसलिए अहम ब्रह्मास्मिति ज्ञानम उपपद्यते इत्यर्थ, ठीक है जी? आगे अंश त्यागेन बोधन प्रकारम अभिनीय दर्शयति, बोल रहे कि जड़ जो अहम, जो अंश का त्याग कर दिया, अंश त्यागेन माने किसका अंश, अहम का, जो अहम है, अहम का जो अंश त्याग कर दिया और वो जड़ का त्याग कर दिया, लेकिन उसका बोधन प्रकार का अभिनय का अर्थ है, एक प्रकार का वो वाक्य बताते आपको, मैंने कैसा त्याग कर दिया, अभिनय बोला जाता है एक शब्द, अभिनय अभिनीय, अब बोलते हनुमान का अभिनय बताइए, ऐसा आपको पूछा, क्या पूछा, हनुमान का अभिनय बताइए, मैंने प्रश्न किया उसको पहले सुनिएगा ना, फिर उत्तर तो मिलेगा ही, पहला प्रश्न समझेगा तब उत्तर आएगा ना, हाँ प्रश्न किया हनुमान का अभिनय बताइए, तुरंत बोले अरे पर्वतो वन्यमान धूमात, ये हनुमान का अभिनय, चलो सोम, ये अपने अपने एक पारिभाषिक शब्द होते हैं ना, अभिनय में इसका बोलने का जो तरीका होता है, अभिनय शब्द का प्रयोग किया जाता है, हाँ बोले अनुमिति का अभिनय बताइए, अरे पर्वतो वन्यमान अनुमिति, क्योंकि अनुमान में तीन पदार्थ होते हैं, अनुमिति में दो पदार्थ होते हैं, उतने पदार्थों को बोल देना, यही उसका अभिनय हो गया, ये उसका क्या हो गया, अभिनय, बोले दूसरा कोई अभिनय बोलने पर दूसरा कोई विशेष नहीं, यहां बोल देना बोधन प्रकारम अभिनीय दर्शयति, अभिनीय दर्शय मैंने उसका अभिनय दिखा देते हैं, अंतकरण संत्यागाद अवशिष्टे चिदात्मनि अहम् ब्रह्मेति वाक्येन ब्रह्मत्वं साक्षिणीक्षते, अंतकरण संत्यागाद अवशिष्टे चिदात्मनि अहम् ब्रह्मेति वाक्येन ब्रह्मत्वं साक्षिणीक्षते अंतकरण संत्यागात अवशिष्टे चिदात्मनि। अवशिष्टे चिदात्मनि कौन सी व्यक्ति है? सप्तमी अवशिष्टे चिदात्मनि। अहम् ब्रह्म इति वाक्येन ब्रह्मत्वं साक्षिणी ईक्षते। साक्षिणी सप्तमी ईक्षते बोलते अंतकरण संत्यागात। आता जड़ अवश्य हो गया अंतकरण। अब अंतकरण का त्याग करने के बाद में जो अवशिष्ट साक्षिणी चिदात्मनि, जो अवशिष्ट कौन है? साक्षी कूटस्थ चिदात्मा है। अवशिष्ट कूटस्थ को ही साक्षी बोल दिया। कूटस्थ साक्षी चेतन है, उसी को चिदात्मा में चिदात्मणि क्या सिद्ध होता है? अहम् ब्रह्मेति वाक्येन ब्रह्मत्वं ईक्षते माने अहम् ब्रह्मास्मि। ये जो बोला जा रहा है कहां पर बोला जा रहा है? अंतकरण जो जड़ है उसका त्याग करने के बाद में क्या बचता है? अवशिष्ट जो चेतन, दो चेतन बच गए, एक कूटस्थ और एक ब्रह्म। तो कूटस्थ चिदात्मनि, दोनों में कूटस्थ और चिदात्मनि। अहम् ब्रह्म इति वाक्यम अहम् ब्रह्म इति वाक्यन ब्रह्मत्वम माने उस दोनों में क्या आया? ब्रह्मत्व ईक्षते माने देखा जाता है। समय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।